0,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Wtorek, 29 października, na zegarach godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Areszt tymczasowy dla Janusza Palikota. Sąd przychyla się do wniosku prokuratury. Zarzut dla pierwszych pseudokibiców, którzy na Podlasiu blokowali autokar z dziećmi. Gruzini nie zgadzają się na fałszerstwa wyborcze, protestowali przed parlamentem. Janusz Palikot nie wyjdzie za kaucją. Sąd we Wrocławiu uwzględnił wniosek prokuratury o areszt tymczasowy. Uznał, że tylko tymczasowy areszt jest środkiem zapobiegawczym, który zabezpieczy prawidłowy tok postępowania. Uznał, że żadne poręczenie majątkowe, choćby nawet w kwocie 1 000 000 zł, jest niewystarczające w realiach tej sprawy. Sąd dostrzegł uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, obawa matactwa, obawa ukrywania się, czy realność wymierzenia surowej kary. Mówi prokurator Łukasz Kudyk. Adwokat Janusza Palikota, Jacek Dibuła, uważa, że sprawa jest, jego klienta pokazuje, jak system okrawa społeczeństwo z prawa do wolności. Zdaniem obrońcy areszt stosowany jest za często i niewspółmiernie. To wszystko, co sąd nam powiedział, uzasadniając areszt, jest fikcyjną obawą. Powinno być odniesienie do realiów, a nie czegoś, co sąd domniemywa, ale co nie zostało dowiedzione przez oskarżenie. Decyzja sądu jest prawomocna. Janusz Palikot zostanie w areszcie co najmniej do 2 grudnia. Były poseł i biznesmen usłyszał 8 zarzutów związanych z oszustwem i przywłaszczeniem mienia. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 20 lat więzienia. Poseł Marek Jakubiak zapowiedział, że będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Polityk jest obecnie posłem koła Wolni Republikanie, które powstało w październiku z przekształcenia koła Kukiz 15. O 2-3 tygodnie opóźni się ogłoszenie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Zbigniew Kuźmiuk zwraca uwagę, że celem poważnej partii politycznej jest wygrana w wyborach, a nie tylko wystawianie kandydata. Niezależnie kogo byśmy wystawili, będzie w drugiej turze, mówi poseł PiSu. Co więcej, on musi być jakoś reakcją na to, co robi Platforma. A moim zdaniem, ale to jest skromne zdanie posła Zbigniewa Kuźmiuka, inny kandydat naszego środowiska powinien być wtedy, kiedy kandydatem Platformy będzie Trzaskowski i inny, kiedy będzie na przykład Donald Tusk. Cieszę się, że PiS wszystko uzależnia od nas, komentuje Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli PiS nie jest w stanie wyłonić kandydata do terminu, który sam podał, no to raczej nie najlepiej świadczy o tym, jaka jest atmosfera w PiSie. My zapowiadaliśmy, że nasz kandydat pojawi się do 7 grudnia, że 7 grudnia zostanie ogłoszony. Ten termin zostanie dotrzymany. Prawo i Sprawiedliwość miało podać nazwisko kandydata na prezydenta w okolicach 11 listopada. W mediach pojawiają się nazwiska Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, prezesa IPN-u Karolina Nawrockiego czy posła Zbigniewa Boguckiego. Policjanci ustalili tożsamość kilku pseudokibiców ŁKS-u Łomża, którzy w niedzielę w Piątnicy zablokowali autokar z 7-latkami jadącymi na mecz Jagiellonii. Jak się okazuje, organizator wyjazdu dzień wcześniej dostał anonimową wiadomość z ostrzeżeniem. Potwierdza to Karolina Wojciechian z policji w Łomży. Poprzez platformę internetową dostał on ostrzeżenie, że wyjazd wycieczki może być zakłócony. Powodem jest fakt, że dzieci wyjeżdżają kibicować na mecz Jagiellonii, a powinny kibicować jedynie drużynie ŁKS Łomża. Na miejsce zbiórki natychmiast udał się patrol policji. Pierwsze osoby, które blokowały wyjazd autokaru, usłyszały zarzuty. Mundurowi na chwilę obecną ustalili już 7 mężczyzn zakłócających wyjazd. 2 już usłyszało zarzuty za zakłócanie porządku publicznego, tamowanie i utrudnianie ruchu oraz niestosowanie się do wydawanych poleceń przez policjanta. Prezes ŁKS Łomża Tomasz Bałdyga nie skomentował zachowania kibiców. Medium zarzucił brak rzetelności dziennikarskiej i niepotrzebne rozdmuchanie sprawy oraz wywołanie niepokojów społecznych. Kilka tysięcy Gruzinów protestowało wieczorem przed parlamentem w centrum Tbilisi. Jeden z liderów opozycji, Georgi Vashadze, ogłosił, że siły opozycyjne będą domagać się powtórzenia wyborów parlamentarnych. Miałyby się odbyć pod zwierzchnictwem Międzynarodowej Administracji. Prezydent Salome Zurabiszwili oświadczyła, że Gruzini nie przegrali wyborów i ich głos został skradziony. Nikt nie uznaje wyników tych wyborów. Natomiast wszyscy nalegają na przeprowadzenie dochodzenia w sprawie ewentualnych fałszerstw. Możemy starać się o przeprowadzenie niezależnego, międzynarodowego dochodzenia. Nie ma czasu na pesymizm. Teraz jest czas na spokojną i zdecydowaną obronę naszych oddanych głosów. Oficjalne wyniki nie są ostateczne. Według oficjalnych danych wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Z gratulacjami przyleciał wieczorem do Tbilisi premier Węgier. Tłum protestujących Gruzinów wybuczał i wygwizdał Viktora Orbana. Pierwsi pasażerowie już mieli okazję podróżować tramwajem do warszawskiego Wilanowa. Rano na tor ruszyły pierwsze składy. Budowa tego odcinka trwała ponad 2 lata. To nie koniec inwestycji. W ciągu kilku najbliższych miesięcy będą oddawane fragmenty przyległych tras. Konrad Niklewicz z zarządu spółki Tramwaje Warszawskie zapowiada, że teraz terminy będą zależeć od pogody. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjały pracom budowlanym, to wtedy te prace będą bliżej zimy 2025, w sensie styczeń, luty, marzec, niż bliżej lata. Zakończenie wszystkich prac jest planowane na połowę przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport. Pierwszy dziś Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek piłka nożna, ale nie ta prosto z boisk, ale prosto z salonów. Znamy już zwycięzcę złotej piłki, a został nim... 2024 Ballon d'Or French Football winner is Rodrik. Właśnie, nie Brazylijczyk, Vinicius Junior z Realu Madryt, a Hiszpan Rodri z Manchesteru City został zdobywcą złotej piłki. Co ciekawe, mistrz Europy jest pierwszym Hiszpanem od 64 lat, który zdobył najcenniejsze indywidualne trofeum w futbolu. Wśród najlepszych 30 zawodników świata zabrakło Roberta Lewandowskiego. Wręczono również nagrodę dla najlepszej piłkarki, którą zdobyła Hiszpanka Aitana Bonmati. Tu zaskoczenia nie ma. Ewa Pajor była na 29. miejscu. Jeremy Sochan imponuje formą na początku sezonu koszykarskiej ligi NBA. Polak był najskuteczniejszym zawodnikiem w swoim zespole San Antonio. Niestety nie przełożyło się to na zwycięstwo Spurs, którzy przegrali z Houston Rockets 101-106. Jeremy Sochan w pierwszym meczu nowego sezonu uzyskał 18 punktów, następnie 17, a minionej nocy 22 punkty i był najskuteczniejszym graczem w swoim zespole. Był bliski osiągnięcia double-double, dołożył 9 zbiórek i 4 asysty. W sumie zagrał 34 minuty. Po meczu legendarny trener Spurs Greg Popovich nie robił tragedii z tej porażki. Po trzech meczach nowego sezonu koszykarze San Antonio mają na koncie 2 porażki i 1 wygraną. Cały czas robimy postępy w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku i będziemy to kontynuować. Kibice zobaczą efekty, komentował Greg Popovich. W zeszłym sezonie Spurs należeli do najgorszych w lidze. W obecnych rozgrywkach najważniejszym celem zespołu jest awans do playoffów, których nie grał od 5 lat. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Zagrali jak przystało na mistrzów Polski. Jastrzębski Węgiel wygrał ze Skrą Bełchatów 3-1 w meczu 9. kolejki Plus Ligi. Skra próbowała, walczyła, ale to było za mało na świetnie grający zespół gości. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania wybrano Tomasza Fornala. W drugim meczu Kuprum Stilon Gorzów wygrał z Barkomem Karzany Lwów 3-1. Wtorek będzie pochmurny, słońce nieśmiało wyjrzy zza chmur tylko na Podlasiu i po Przekątnej, w okolicach Dolnego Śląska. Zdecydowanie może dziś popadać, warto pamiętać o parasolach. No i trzeba, nie tylko warto, trzeba uważać na drogach o poranku, bo mgły mogą lokalnie ograniczać widoczność do 300 metrów. Termometry pokażą dziś maksymalnie 11 stopni na Pomorzu i wschodzie kraju, 13 w centrum i nad morzem, do 17 na Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 8 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Pieniądze chowane w nietypowych lub może właśnie bardzo typowych miejscach w państwa historiach. 2 dwójki i 7 trójek. Miałem kiedyś taki przypadek, że przechowywałem, mając oprócz domu kawalerkę, pieniądze w marynarce. Kwotę około 20 tysięcy przeleżało od wiosny do bardzo późnej zimy, kiedy po pół roku ubrałem tą marynarkę, więc to miałem dniówkę za 20 tysięcy. Jestem taksówkarzem i kiedyś wiozłem panią, to już było po dominacji i pani już wspominała, że zmarł jej mąż i szukała coś tam w szafie, znaczy chciała jego te ciuchy wyrzucić, patrzy, w marynarce 68 tysięcy. Po dominacji to było na flaszkę, a przed było na malucha. Ale dlaczego to były akurat marynarki? Bo takie dwa głosy to już w sumie seria. Ktoś potrafi to wytłumaczyć, dlaczego marynarki? Zapraszamy i słuchamy dalej. miałem dziadka 90-paroletniego, pradziadka, chował pieniądze w zamrażarce starego typu lodówce, do której było strach podejść. Po jego śmierci tato kazał mi po prostu tą lodówkę rozparcelować na złom i odzyskać mosiąc mieć. W niej ja po prostu siłą rzeczy odkułem ten lód i znalazłem niemałą fortunę. Tych pieniążków rodzice szukali, obawiali się, że gdzieś zaginęło. I ojciec był aż blady w momencie, kiedy mu przyniosłem, jakby nie było, dosyć duże pieniądze. No, zamrożenie funduszy potraktowane dosłownie. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Kuba Witkowski ten program przygotował, Ola Dobieszewska odbiera od Państwa telefony, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Jesteśmy z Państwem do dziewiątej. Dandy Warhols, Bohemian Like You w trójce za nami, a przed nami piosenka dnia, ta dzisiejsza. Wyróżniamy tu utwory i poznajemy nowości w drugiej piosence po godzinie siódmej. Dziś to będzie Favorite Girl od Big Pig, która no, opublikowała ten singiel całkiem niedawno. To zapowiedź albumu Eleven, chyba tak to należy przeczytać, ale także zapowiedź jednocześnie przyszłorocznego turu koncertowego w Wielkiej Brytanii i Europie. Także, choć nie widzę tu na liście teraz sprawdzając Polski, ale na przykład w Berlinie Big Pig wystąpi. Czy warto? To możemy się przekonać już teraz. Jest to pewna zapowiedź. Podobno zalotny, podobno nasycony funkiem kawałek. Sprawdzamy. You know I can make you feel something. You just O gotówce oszczędzanej tradycyjnymi metodami i chowanej przed chętnymi na taki smakowity kąsek ludźmi opowiadamy i rozmawiamy dziś w Trójce o poranku, dwie dwójki i siedem trójek. Znajomy nasz kupił działkę nad Narwią, taką już zniszczoną, ze starymi budynkami. Rozbierając starą stodołę, natknęliśmy się na taką ważącą kilkaset kilogramów sieczkarnię. Lekko ją przesunęliśmy i znaleźliśmy pokrywę zasypaną ziemią. Kiedy odkryliśmy tą pokrywę, wyciągnęliśmy z tej piwniczki małej 12 słoików wypchanych, zrulowanych pieniędzy. No ale niestety kwota była pomniejszona 10-krotnie, a było tam 150 tysięcy złotych. No to powiedziałbym, że nasz stały słuchacz, pan Stanisław, niczym Indiana Jones w takiej historii odkrywał skarby, ale nie tylko inflacja może przejeść pieniądze. Mój teść wiele lat temu, pewnie w latach 90., schował dolary, nie pamiętam jaką kwotę, w drewnianą skrzyneczkę, taką góralską, i schował tą skrzynkę w garażu. Jakie było jego zdziwienie, gdy po paru latach otwiera, a tam w środku same małe opiłki pogryzione, dolary zostały przez myszki. Zapraszamy do Trójki. A teraz w audycji porannej przechodzimy do tematu koncertów Boba Dylana, a w zasadzie tematu szerszego, nagrywania całego życia telefonem. Bob Dylan powiedział nie. I koncertując właśnie w Niemczech i w Luksemburgu, zabranił nagrywania tych koncertów telefonami komórkowymi. W skuteczny sposób kazał wkładać smartfony do specjalnych magnetycznych toreb. Co ciekawe, to nie pierwszy raz w historii muzyki, gdy artysta próbuje walczyć z tym, że nagrywany jest podczas całego koncertu, że ludzie nagrywają wszystko i wszędzie. No, swoją drogą nagrywanie wszystkiego chyba też wiele osób denerwuje. O często niezrozumiałej potrzebie rejestrowania całego życia. Paweł Turski. Standardowy materiał opowiadający o koncercie najczęściej rozpoczyna się od fragmentu tego wydarzenia. Tym razem myślałem, że będzie inaczej, że po prostu muzyki na początku nie będzie. Fani Boba Dylana okazali się jednak sprytniejsi niż on sam. Gdy artysta zabronił korzystać z telefonów, miłośnicy noblisty zdecydowali się korzystać z dyktafonów. Tak więc, gdy materiał już rozpoczął się we właściwy sposób, mogę przejść do tłumaczenia, dlaczego zakaz korzystania z telefonów w ogóle się pojawił. Jego pochodną jest sytuacja, która przydarzyła się Dylanowi 5 lat temu. On już kiedyś w Wiedniu zszedł ze sceny po tym, jak jeden z uczestników koncertu wykonywał zdjęcia. Przypomina dr Mateusz Sobiech z Instytutu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej UMCS. Chodziło tam o to, że miał włączony flash i oślepiał artystę. Nauczony doświadczeniem artysta podczas tegorocznej europejskiej trasy koncertowej wprowadził nakaz pakowania telefonów do specjalnych magnetycznych toreb. Co ciekawe, to ograniczenie wolności nagrywania zostało dobrze przyjęte przez osoby udające się na koncert, z którymi w Düsseldorfie rozmawiali dziennikarze Westdeutscher Rundfunk. To naprawdę dobre. Dzięki temu można lepiej przeżywać chwilę. Można oddać się bardziej temu doświadczeniu. To jest zdecydowanie lepsze niż cały wieczór wpatrywać się w jakieś telefony. Poza tym my jesteśmy niscy. Gdy jeszcze przed moim nosem jest telefon, to już nic nie widzę. To jest na wielu poziomach mądre. I choć takie jednoznaczne opinie nie pozostawiają wątpliwości, że wprowadzenie zakazu jest słuszne, to pozostaje pytanie, czy takie działania są legalne. Są, jeśli zakaz jest zapisany w regulaminie, a to coraz częściej ma miejsce, wyjaśnia radca prawny Aleksander Zieliński. W regulaminie wielu najpopularniejszych koncertów jest wyraźnie napisane, że po pierwsze nie można wnosić profesjonalnego sprzętu do nagrywania, a po drugie nie można po prostu nagrywać, bo to przeszkadza artystom. I tu przykładów jest wiele. Niektórzy, tak jak Henning May, piszą o tym piosenki. To nie jest miłe uczucie cały czas być filmowanym telefonem komórkowym przy piosence o miłości, bo i tak nigdy więcej tego dziadostwa nie obejrzysz. Inni przerywają za to koncerty. Przykładem niech będzie Adele w 2016 roku w Weronie. Chciałabym coś powiedzieć tej pani. Czy możesz przestać mnie kręcić? Bo jestem tutaj w prawdziwym życiu. Możesz opuścić swój statyw? A jeszcze inni, jak Chris Martin, wokalista Coldplay, Coldplay decydują się na półśrodki. Dowodem niech będzie chociażby ta prośba z monachijskiego koncertu w 2022 roku. Proszę, czy możemy mieć tylko jedną piosenkę bez telefonów komórkowych, aparatów czy urządzeń? Potem możecie kręcić, ale na tę jedną piosenkę bądźmy razem. Chris Martin jest świadomy tego, że nie od razu można wygrać z przyzwyczajeniem. Mamy do czynienia z nawykami, z czynnością, która jest zakodowana przez to, co widzimy, czyli ludzi, którzy, kiedy coś nietypowego się dzieje, wyciągają telefon i automatycznie też ten telefon wyciągamy. Czy zdarza się panu dużo rzeczy nagrywać swoim telefonem? Wszystko, żeby poglądać potem. Córka mnie uczy, że warto. Widzę, jak czasami bierze mój telefon i wraca do tych chwil i od niej właśnie uczę się tego, że to są skarby. Wszyscy nagrywają. Dla mnie to jest bez sensu. Wkrótce osoby, które nie nagrywają, mają stanowić, co ciekawe, większość. Zdaniem doktora Mateusza Sobiecha już niedługo przedstawiciele pokolenia X i Y będą mieli dosyć kręcenia wszystkiego wszędzie. 4, może 5 lat minie, kiedy już to odejdzie do lamusa i nie będzie takim zjawiskiem z jednej strony irytującym, z drugiej szokującym. A to oznacza, że za te 4, może 5 lat pożegnamy też inny problem. Ten dotyczący tego, kiedy można publikować zdjęcia i filmy z osobami trzecimi. No to oczywiście już temat na zupełnie inną opowieść. Ja się muszę państwu przyznać, że w ostatni weekend też nagrywałem koncert i to był koncert pierwszaków ze szkoły muzycznej i zrobiłem to nie tylko ja, także rodzice innych dzieci i potem różne wersje tego samego występu były przekazywane dalej na komunikatorach, więc może wystarczyłoby, żeby zrobiła to jedna osoba, a ja miałbym mniej zdrętwiałe ramiona. Czy państwo są za tym nagrywaniem, czy przeciwko? Może nie powinniśmy w ten sposób przeżywać wszystkich chwil. 2 dwójki i 7 trójek, oczywiście numer do państwa dyspozycji, a na naszej antenie teraz Bob Dylan. Więc proszę, proszę schować telefony komórkowe. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Czy to faktycznie przyzwyczajenie, z którym już walczyć nie umiemy? I nagrywamy, i fotografujemy więcej niż da się później obejrzeć. Może warto przeżywać chwilę bez filtra w postaci ekranu i kadrowania? 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy państwa do rozmowy, a za chwilę na naszej antenie serwisy, w tym drogowy i ekonomiczny. Autopromocja. Dzień dobry, czy to trójeczka? Tak, zapraszamy.

polskiego żołnierza Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej powiedział, że Adam Bodnar ma krew na rękach. Tramwaj do Wilanowa wyrusza w trasę. Mieszkańcy mogą jeździć dwiema liniami, 14 i 16. Czas podróży do centrum około 30 minut. 12 zespołów przystankowych. Czas dojazdu do Śródmieścia, oczywiście po wprowadzeniu priorytetów w sygnalizacji świetlnej, wyniesie poniżej 30 minut. Oczywiście wystartujemy z tym czasem pewnie ciut dłuższym. Mówi dyrektorka stołecznego ZTM-u Katarzyna Strzegowska. Trwa jeszcze budowa odcinka na osiedle Stegny. Tam będzie jeździła linia 19. Pełny serwis Trójki o 8. No, 28 minut przed 8 jeszcze ekonomia w Trójce i Marcin Egiełowicz. Dzień dobry. Tak jest i zapowiedź. W południe zbierze się rząd, a w planach nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że trzeba to zrobić, bo zmieniły się prognozy dochodów budżetu państwa i poziom maksymalnego deficytu. Według ekonomistów PKO BP i tak rekordowy już deficyt urośnie jeszcze o 15-20 miliardów złotych. Ministrowie mają też zająć się zmianami w składce zdrowotnej i dosyć zachowawczym projektem, który zakłada cofnięcie przepisów Polskiego Ładu o tym, że składkę zdrowotną firma musi zapłacić, gdy na przykład sprzedaje środki trwałe, czyli choćby samochód służbowy. Ceny gazu rosną i biją 9-miesięczne rekordy. Na giełdzie w Holandii, tej najważniejszej w Europie, megawattogodzina gazu o poranku kosztuje teraz niemal 43 euro, a to znacznie więcej niż jeszcze do niedawna prognozowali ekonomiści. I pytanie, z czym należy łączyć takie skokowe zwyżki? Po części z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z obawami o eskalację pomiędzy Izraelem a Palestyną i Iranem, a częściowo z prognozą pogody, która zapowiada ochłodzenie w Europie w najbliższym dniach. Jeśli mamy do czynienia z ochłodzeniem w Europie, to zużycie gazu troszkę rośnie, więc przejściowo jego ceny mogą wzrosnąć i zapasy też delikatnie, ale odrobinę się uszczuplą. Tak mówił Bernard Swoczyna z portalu Wysokie Napięcie. Ekspert przewiduje, że dla Polski czarny scenariusz raczej się nie ziści, bo po pierwsze mamy coraz bardziej różnorodny miks energetyczny, a po drugie coraz mniej zużywają tego gazu unijne firmy. Z kolei według Jowity Sarny z PGNiG Obrót Detaliczny ceny powinny spaść w przyszłym roku, jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego. I jeszcze pytanie o to, co z tymi, którzy z gazu właśnie korzystają, ogrzewając dom. Ci cały czas nie wiedzą, co z ewentualnymi tarczami, chociaż tymi już, mówiąc ściśle, gaz nie jest objęty od lipca. W okresie Wszystkich Świętych legalnie można zarobić nawet do 5400 zł brutto. Tak wyliczają eksperci z firmy Personal Service. Jak mówią, najbardziej dochodowe zajęcia to oczyszczenie grobów, sprzedaż kwiatów i zniczy w okolicach cmentarzy czy przewóz osób. Często wystarczy zwykłe ogłoszenia w mediach społecznościowych. Można zaoferować choćby zapalenie zniczy tym osobom, które same na cmentarz dotrzeć nie mogą. A teraz jeszcze pytanie. Czy Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy? Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała projekt ustawy w tej sprawie, choć to ma być projekt poselski, a nie projekt rządowy. I co ważne, ma dotyczyć już tej najbliższej Wigilii. To świadczy o mało poważnym traktowaniu obywateli i przedsiębiorców. Tak komentował to na naszej antenie główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski. Funduje nam się dyskusję na temat wprowadzenia tylko dnia wolnego na 2 miesiące przed tegorocznym Bożym Narodzeniem. W sytuacji, kiedy firma ma zaplanowaną logistykę, zaplanowane dostawy, zaplanowane grafiki czasu pracy, biorąc uwagę na przykład okresy rozliczeniowe czasu pracy. Z kolei minister Dziemianowicz-Bąk tłumaczy, że propozycja to odpowiedź na prośby zgłaszane od lat przez polskie rodziny i że każdemu należy się tego 24 grudnia dzień wolny. Volkswagen zamierza zamknąć w Niemczech 3 fabryki. Taką informację przekazali związkowcy, którzy jutro spotkają się na kolejnej rundzie rozmów o układzie zbiorowym pracy. Największy producent samochodów w Europie od wielu tygodni prowadzi negocjacje z pracownikami, ale zwolnienia są już właściwie przesądzone. Niegdyś potężny koncern dociskają teraz koszty energii i pracy, konkurencja z Azji czy słabnący popyt. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym o 9.30, a dzisiaj gościem będzie Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. A zatem do usłyszenia i zapraszam. Mgły, choć nie tak gęste jak w ostatnich dniach, mogą lokalnie ograniczać widzialność do 300 metrów. Proszę uważać, szczególnie na drogach, ale nie jest to najzimniejszy poranek. Miejscami termometry pokazują nawet 13 stopni, choć na Suwalszczyźnie na przykład o tej porze stopni jest 6. Maksymalnie będzie 11 stopni Celsjusza na Pomorzu i wschodzie kraju, 13 w centrum i nad morzem, do 17 na Śląsku. Wiatr ma być słaby, zachodni i południowo-zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Nagrywamy czy nie nagrywamy? Tu mowa między innymi o koncertach. Czy trzeba przynosić na nie telefony? Pewna historia może być odpowiedzią. W Ostrawie jest organizowany taki festiwal Colors of Ostrava i kiedyś organizatorzy ogłosili, że nie wolno wnosić telefonów na sam koncert, natomiast wcześniej będzie specjalna przechowalnia, tam będzie się oddawało te telefony za numerkiem. Mało tego, będą również asystenci, którzy w imieniu właścicieli będą odbierali połączenia, będą odpisywali na SMS-y i tak dalej. Organizatorzy ogłosili to w radiu, trwała dyskusja. Cały dowcip polegał na tym, że było to 1 kwietnia, ale wszyscy Czesi to kupili. A może nie był to wcale taki zły pomysł, albo nie trzeba by było takich rozwiązań i regulaminów koncertów i innych wydarzeń, gdybyśmy po prostu podchodzili do sprawy zdroworozsądkowo. Fragment sobie nagrali, oczywiście ważnego momentu w życiu, ale poza tym przeżywali. Czy jesteśmy do tego zdolni? 2:27. A na naszej antenie The Rolling Stones, Mess It Up, mamy 22 minuty do 8. Come on! Messed it up, messed it up, messed it up, all for you. You think I messed it up, messed it up, messed it up, all for you. Niezniszczalni stąsi na trójkowej antenie i Państwa głosy w sprawie nagrywania wszystkiego i wszędzie. Dwie dwójki i siedem trójek. Wczoraj byłam pierwszy raz po powodzi w strefie zero, czyli w stronie Śląsk-Bielądek. Nie byłam w stanie wyciągnąć telefonu. Mimo próśb znajomych, żeby uwiecznić, zrobić zdjęcie, nagrać jakieś. Nie czas, nie moment, nie miejsce. Także czasami chyba trzeba się podać jakiejś refleksji i nie wszystko, nie zawsze chyba powinno być może nagrane, nie wiem. Zapraszamy do trójki. Pytanie, czy wszystko powinno być dokumentowane? Prywatny odrzutowiec Taylor Swift przeleciał w ubiegłym roku 280 tysięcy kilometrów. No, dla jasności, to tak jakby 7 razy okrążył Ziemię. Wiemy to m.in. dzięki pewnemu młodemu Amerykaninowi. Jack Sweeney publikuje informacje o lotach maszyn należących do znanych ludzi, ale wiadomo, niektórym z nich bardzo się to nie podoba. To nie metalowa kulka szalejąca w automacie do gry, a ścieżka dźwiękowa wizualizacji lotów Taylor Swift. Z miejsca, w miejsce, z powrotem i jeszcze dalej. Film, na którym samoloty przesuwają się po mapie w tę i we w tę, powstał właśnie dzięki 21-latkowi. Sweeney nie wykrada żadnych tajnych informacji. Korzysta z grubsza z tych samych danych, co popularne strony do śledzenia lotów. Ja przyznam szczerze, poza nielicznymi wyjątkami... Ekspert lotniczy Grzegorz Sobczak. Nie widzę problemu w tym, że udostępniane są informacje w postaci położenia samolotu komunikacyjnego, jego prędkości, wysokości celu. Te nieliczne wyjątki to, jak mówi ekspert, wybrane loty samolotów wojskowych, ale dane na ich temat i tak najczęściej są niedostępne. Utajnienia informacji o swoich podniebnych podróżach chciałaby także Taylor Swift. Zażądała, by Sweeney przestał publikować informacje o jej lotach. Jak tłumaczyła, chodzi o bezpieczeństwo. Sweeney przepraszać nie zamierza, ale informacje o lotach Swift publikuje teraz z 24-godzinnym opóźnieniem. Dla bezpieczeństwa Swift i własnego bezpieczeństwa procesowego. Wszyscy są ciekawi, gdzie ona się przemieszcza, mówi Sweeney w podcaście Insider Aviation. Gdy ktoś chce coś ukryć, jeszcze bardziej chce to ujawniać. Nie robię nic nielegalnego. Rozumiem, że ktoś może mieć do niego pretensje, bo nie miał świadomości, że te wszystkie dane są publiczne. Mówi Patrycja Hrabiec-Hojda, ekspertka białego wywiadu, czyli wykorzystywania ogólnodostępnych danych. Nie bardzo mu się podoba to, że ktoś te dane wykorzystuje. No ale nie można mieć pretensji, że ludzie mają różne hobby. A to, że ktoś nie ma świadomości, że informacje o nim są udostępniane, no to raczej to on powinien się zainteresować, jakie informacje na jego temat można znaleźć w internecie. Nie słyszałem o sytuacji takiej, w której ktoś wykorzystałby te informacje z portali ujawniających ruch lotniczy do jakichś celów terrorystycznych czy jakichś innych zagrażających ludzkiemu życiu. No a to trochę nie jest tak, że ciągle ktoś ma o to pretensje w świecie polityki, biznesu, do dziennikarzy, że oni wyciągają jakieś dane, które nie są po myśli innych osób. Wcześniej było to trudniejsze, bo musieliśmy sięgać do gazet, do książek. A teraz to jest łatwiejsze, bo wszystko mamy w internecie. Ale w przypadku informacji o lotach Taylor Swift już nie na Facebooku i Instagramie. Jack Sweeney właśnie stracił tam konta, bo, jak przekonują administratorzy, powodował ryzyko skrzywdzenia ludzi o lotach, których informował. Coś mi mówi, że to mogło mieć związek z tym, że Jack Sweeney publikował też dane dotyczące lotów Marka Zuckerberga, czyli właściciela Facebooka i Instagrama właśnie, ale on publikuje też informacje o lotach Elona Muska, gubernatora Florydy Rona DeSantisa czy Billa Gatesa. A tym tematem zajął się Michał Jędrkowiak. Cause it was always you. All right. To Billie Eilish i Birds of a Feather na trójkowej antenie. Ja mógłbym teraz Państwa zaprosić na 8.13 i na rozmowę polityczną bez uników, ale może to też zrobić sama Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Moją gościnią będzie dzisiaj prokurator Ewa Wrzosek, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. I będziemy rozmawiać o tym, dlaczego pani prokurator zmieniła zdanie, chciała odejść z prokuratury, ale po dwóch spotkaniach z Adamem Bodnarem, ministrem sprawiedliwości, jednak zostaje. To pytanie padnie po 8.13. Zapraszamy, a teraz już historia pewnego przeboju. Opowie o niej Kuba Ambrożewski. No w tym roku ta piosenka ma już ćwierćwiecze. Piosenka do wyjaśnienia. Myslowic, długość dźwięku samotności. I nawet kiedy... Piosenka jubilatka. Wszak w miniony piątek stuknęło ćwierć wieku zarówno temu utworowi, jak i całej płycie Miłość w czasach popkultury. Dziś album jest klasykiem polskiego rocka i żelaznym punktem odniesienia dla młodych zespołów próbujących grać melodyjne, gitarowe piosenki w naszym kraju. Ale płyta rodziła się w bólach. Przed wejściem do studia kariera Myslowic wisiała na włosku. Nie byli już obiecującym zespołem, na który warto stawiać. Mieli na koncie 3 płyty, które dały zespołowi ogólnopolską rozpoznawalność, ale wytwórnia uważała, że czas inwestycji się zakończył. Oczekiwano hitów. Pracując pod taką gigantyczną presją, Śląska Grupa wspięła się na wyżyny swoich możliwości. Chłopcy, Dla Ciebie, My, Aleksander, dziś jednym tchem możemy wymieniać ponadczasowe utwory z tego albumu. Jednak używając terminologii piłkarskiej, worek z bramkami rozwiązał pierwszy singiel, który paradoksalnie był ostatnim ukończonym w studiu nagraniem – Długość dźwięku samotności. Piosenka zrodziła się w mysłowickim mieszkaniu basisty Jacka Kuderskiego. To tam, komponując samotnie, wymyślił chwytliwą linię basu, która stała się kręgosłupem przyszłego utworu. Jak wspominał później popularny Jaca, część kolegów uważała, że motyw jest zbyt taneczny, jak na brzmienie Myslowic. Na szczęście jednak muzycy poszli tą drogą i razem z producentem Tomkiem Bonarowskim postawili na jasne, popowe brzmienie. W kontrze do niego powstał tekst, prawdziwy manifest introwertyków i wrażliwców. Jego autorem był gitarzysta Wojciech Powaga, a napisanie słów zajęło mu ponoć całą noc. Rano Arturowi Rojkowi pozostało dogranie wokali i dopisanie do utworu tytułu, inspirowanego piosenką amerykańskiego artysty country Johna Prina, Speed of the Sound of Loneliness. Reszta to już historia. 29 października 1999 roku, kilka dni po wydaniu albumu i dokładnie 25 lat temu, Długość dźwięku samotności szturmem wtargnęła na pierwsze miejsce trójkowej listy przebojów po zaledwie 3 tygodniach w zestawieniu, powtarzając potem ten wyczyn jeszcze 5-krotnie i utrzymując się w pierwszej dziesiątce przez blisko pół roku. Piosenka do wyjaśnienia. No to teraz wchodzimy na drzewo i patrzymy w niebo z Arturem Rojkiem, a za 9-8, za 8 minut w Trójce serwis, sport i pogoda. Nienaturalny, trochę przesadnie,